फिल्मी गाने से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। नशे में चूर है ये दौलत वाले पाज, मगर जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। झोपड़पट्टी की दुल्हन, महलों का दूल्हा झोपड़पट्टी की दुल्हन, ताकत के नशे में चूर है ये दौलत वाले फाजी, मगर जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जल्दी से फैसला करो वरना हम खुद ही फैसला करेंगे, हमको हमारा हक दो वरना हम अपना हक छीन लेंगे। फकत दौलत के होने से बड़ा कोई नहीं बनता, बड़ा वो है शराफत का जिसके हाथ में सिक्का, अगर तुम दहेज मांगोगे तो सीधे जेल जाओगे, हमारी बात न मानोगे तो जूता लात खाओगे। जल्दी से फैसला करो वरना हम खुद ही फैसला करेंगे, हमको हमारा हक दो, हमको हमारा हक दो, हमको हमारा हक दो, वरना हम अपना हक छीन लेंगे, हम अपना हक छीन लेंगे। नशे में चूर है ये दौलत वाले फाजी, मगर जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। से खेलेंगे तुम्हारी जान ले लेंगे या अपनी जान दे देंगे, जो आहे हम गरीबों के तड़पते दिल से निकलेंगे, तुम्हारे महल चौबारे जलाकर राख कर देंगे। सर से कफन बांध कर देखो आई गरीबों की टोली। हम सच कहेंगे जान हमारी ले ले चाहे ये रावण, जान हमारी ले ले चाहे ये रावण। मिलके रहेंगे महलों का दुल्हा झोपड़पट्टी की दुल्हन, महलों का दुल्हा झोपड़पट्टी की दुल्हन। To enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones, subscribe to Filmi Gaane channel.